Merhaba, Study 360 bloguna hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizlerle irademiz ve nefsimiz arasındaki o tanıdık mücadeleyi, hani şu içsel savaşı ve bu savaşta bilginin ne kadar kritik bir rol oynadığını konuştuğumuz blog yazımızın sesli özetini paylaşacağım. Evet, hepimizin zaman zaman içinden geçtiği bir konu bu. Neden bazen yapmamız gerekenleri yapamadığımızı, sorumlulukların neden zor geldiğini ya da yasakların neden bu kadar çekici olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte blog yazımızda tam da bu içsel gerilimi, yani akıl ile nefis arasındaki savaşı ele alıyoruz. Aynen öyle. Yazıda da bahsedildiği gibi nefis dediğimiz şey aslında biraz bilinçaltımız gibi çalışıyor. Genellikle de anlık hazlara odaklanıyor, değil mi? Evet, kesinlikle. Sorumlulukları böyle zor, kaçınılması gereken şeyleri de cazip gösteren yanımız o sanki. Mutluluğu da daha çok böyle bedensel anlık hazlarla eşleştiriyor. Uzun vadeli faydaları anlamakta biraz zorlanıyor gibi. O konfor alanı meselesi de tam burayla ilgili sanırım. Yazıda da geçiyor ya hani, nefis hep o rahatlığı, hiçbir zorlama olmayan, iradenin hiç devreye girmediği durumu istiyor. Ama hayat öyle değil tabii. Sorumluluklar var, yapılması gerekenler var. İşte tam o noktada iradenin devreye girmesi gerekiyor mecburen. Yazı bunu çok net ortaya koyuyor. Ve bu irade savaşını başlatan şey de aslında akıl. Çünkü fark edersek tüm sorumluluklarımızın ve yasakların temelinde bir bilgi yatıyor. Nasıl yani? Biraz açar mısın? Şöyle ki, bir şeyin neden yapılması gerektiğini ya da neden kaçınılması gerektiğini bilmezsek, iradenin harekete geçmesi için bir sebep de olmuyor pek. Yani bilgi yoksa nefis rahat. O meşhur cahillik mutluluktur sözü gibi biraz. Anladım. Bilgi gelince nefsin rahatı kaçıyor yani. Aynen öyle. Çok güzel bir örnek vermiş yazı. Diyelim zararlı bir alışkanlığın var ama zararını bilmiyorsun. Nefis gayet mutlu mesut devam ediyor. Ta ki öğrenene kadar. Evet, ne zamanki o bilginin zararına dair bir bilgi ediniyorsun, bir yerden okudun, duydun vesaire, işte o an akıl hop ne oluyor diyor, irade devreye giriyor ve nefsi rahatsız etmeye başlıyor. İçsel savaş başlıyor. Peki bu savaşı nasıl yöneteceğiz? Nefsi nasıl ikna edeceğiz? Çünkü sadece mantıkla olmuyor galiba. İşte kritik nokta bu, yazıda da vurgulanıyor. Akıl mantıkla ikna oluyor ama nefis daha çok hislerle, deneyimle ikna oluyor. Yani bir alışkanlığı değiştirmeye çalışırken başta iradeyle zorluyorsun kendini, nefis direniyor. Ama o eylemin faydasını bizzat hissettiğinde, mesela ders çalışıp başarının tadını aldığında nefis de yavaş yavaş "ha tamam ya bu iyiymiş" demeye başlıyor. O zaman deneyimlemek çok önemli. Ama her şeyi deneyerek öğrenemeyiz ki. Özellikle gençlikte, öğrenim hayatında zaman kısıtlı. Çok doğru. İşte bu yüzden güvenilir kaynaklardan gelen bilgi, aileden, kültürden, uzmanlardan, kitaplardan alınan bilgi hayati önem taşıyor. Her şeyi deneme yanılmayla öğrenmek yerine başkalarının deneyimlerinden ve bilgisinden faydalanmak gerekiyor. Bu hem zaman kazandırıyor hem de gereksiz hatalardan koruyor. Yani özetle akıl bilince, nefis hissedince ikna oluyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle bu. İki tarafı da beslemek lazım. Hem aklı doğru bilgiyle donatmak, hem de o bilginin gösterdiği yolda adımlar atıp olumlu sonuçları hissetmesini sağlamak nefsin. Bu bilgiler ışığında sanırım hepimizin kendi alışkanlıklarımıza bir bakması gerekiyor. Belki farkında olmadığımız zararlı şeyler vardır ya da bir türlü başlayamadığımız faydalı rutinler. Aynen öyle. Ömür kısa, özellikle gençlik yılları çok hızlı geçiyor. Bu yüzden doğru bilgiyle donanıp iradeyi güçlendirmek, nefsi de doğru yöne kanalize etmek çok değerli. Bu içsel güçlerin farkına varmak bile başarının ilk adımı aslında. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Konunun tüm detaylarına hakim olmak ve bu içsel dengeyi nasıl kurabileceğinize dair daha fazla ipucu almak için dinleyicilerimiz web sitemizdeki blog yazımızın tamamına göz atabilirler. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eminim olmuştur. Bir sonraki sesli özetimizde görüşmek üzere. Başarılar. Başarılar.